ก็สาธยายคำสอนคำตรัสของพระพุทธองค์เป็นประจำสิ่งที่เราสาธยายก็หนีไม่พ้นเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิตแต่ความจริงนี่มันก็มีมากมายมากมายจนพรรณนาไม่ท้วนแต่ว่าก็มีสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ได้นำมาตรัสสอนโดยการเลือกเฟ้นอย่างที่พระองค์ได้เปรียบว่าเหมือนกับความจริงมันเหมือนกับใบไม้ในป่าใบไม้ในป่านี่มันมากมายแต่ว่าที่พระองค์นำมาสอนนั้นก็มีไม่มากเหมือนกับดอกใบไม้ในกำมือของพระองค์ใบไม้ในกำมือพระองค์นี้ก็นับได้มีไม่กี่ใบเทียบไม่ได้กับใบไม้ในป่าใหญ่มันมากมายเหลือเกินแต่ความรู้ทางโลกนะก็เป็นการพยายามทำความเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงมากมายก่ายกองแต่ก็แม้จะรู้มากมายแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับความจริงที่มีอยู่โดยสภาวะแต่ว่าความจริงที่พระองค์นำมาสอนนี้ก็น้อยกว่านั้นน้อยกว่าความจริงทางโลกหรือว่าน้อยกว่าความจริงที่วิชาการทางโลกได้ค้นพบสิ่งที่องค์ตรัสสอนก็มีไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ที่สวดตอนเช้านี่ก็จะเน้นคำว่าเป็นทุกข์มากทุกข์คำว่าทุกข์นี่ก็มีความหมายมากมายทุกที่มันแปลว่าความไม่สบายใจหรือความไม่สบายกายความเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้แต่ความหมายหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ก็คือคำว่าบีบคั้นหรือว่าเสียดแทงเช่นเวลาพูดว่าเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ก็หมายความทั้งในแง่ที่ว่าตัวมันเองเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมหรือที่เป็นส่วนประกอบของมันก็เหมือนกับร่างกายคนเราในส่วนที่เป็นรูปอย่างเดียวนี่ก็โดยตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นด้วยอะไรบ้างอาจจะด้วยความหนาวความร้อนรวมทั้งข้างในร่างกายเองก็มีมันก็บีบคั้นเพราะว่าอวัยวะต่างๆเป็นถึงเนื้อเยื่อเซลล์นี่มันก็มีความแตกดับมันมีความผันผวนแปรปรวนอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ว่าอาหารย่อยจนหมดไม่เหลือ มันก็หิวแล้วอวัยวะต่างๆมันก็เริ่มที่จะแสดงอาการออกมาอันนี้ก็บีบคั้นแล้วบีบคั้นร่างกายบีบคั้นทำให้เกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องออกไปหาอาหารมาใส่ท้องเพื่อระงับความบีบคั้นเสียดแทงนั้นจริงๆไม่ต้องรอให้อาหารหมดก็ได้พอน้ำในร่างกายเริ่มหมดไปแล้วก็หิวแล้วหิวน้ำต้องไปหาน้ำมาดื่มอันนี้ทำไปเพราะการที่ถูกบีบคั้นภายในถ้าทุกข์แปลว่าความบีบคั้นซึ่งมีทั้งถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่ปรุงแต่งแล้วก็ยังไปบีบคั้นสิ่งอื่นด้วยขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ก็คือว่ามันทั้งถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆแล้วมันก็ไปบีบคั้นสิ่งอื่นบีบคั้นไปบีบคั้นใครไปบีบคั้นอะไรก็บีบคั้นกับผู้ที่ยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นถ้าไปยึดติดถือมั่นในอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะไปบีบคั้นให้ผู้ที่ยึดถือเนี่ยเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็จะไปเสียดแทงให้กับผู้ที่ยึดถือนั้นเช่นยึดติดถือมั่นในร่างกายนี้แต่พอมันเปลี่ยนสภาพไปมันเจ็บมันป่วยหรือว่าแก่ชราฟันฟางหลุดผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่นใครที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเที่ยงยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องหนุ่มต้องสาวต้องสวยต้องงามพอไปยึดอย่างนี้เข้าก็จะถูกความชราความเจ็บป่วยในร่างกายนี้หรือถูกร่างกายนี้ที่มันแปรปรวนไปมันบีบคั้นให้กับผู้ที่ยึดถือนั่นว่าดูย่อขันทั้ง5ขันทั้ง5อุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่คืออันนี้แหละคือขันธ์ที่ไปยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันก็จะไปเป็นตัวบีบคั้นให้กับผู้ที่ยึดถือมันแต่ถ้าไม่ยึดถือก็เป็นทุกข์นะบ้านเรือนของใครก็ตามถ้าว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเกิดไฟไหม้ขึ้นมาน้ำท่วมเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรหรือว่าลูกของใครเขาตายเราไม่รู้จักไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยความตายของเขามันก็ไม่ได้ไปบีบคั้นจิตใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีความยึดติดถือมั่นในคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นลูกของเราเพื่อนของเราหลานของเราหรือว่าเพื่อนร่วมชาติเดียวกับเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะความยึดมั่นนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมที่บังคลาเทศที่ประเทศจีน นตายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนะเราฟังข่าวก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเพียงได้ข่าวว่าเพื่อนของเราเป็นมะเร็งอันนี้เราหนักใจเสียใจรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมาทันทีบางทีก็ใจหายอันนี้เรียกว่าเกิดทุกข์แล้วคือถูกบีบคั้นด้วยความแปรปรวนของคนที่เรายึดติดถือมั่นหรือผูกพันด้วยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราส่วนคนที่เป็นคนบังกลาเทศเป็นคนจีนเขาตายไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วก็เฉยเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นผูกพันด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าความยึดมั่นถือมั่นทำให้เป็นทุกข์มันสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนี่มันสามารถจะก่อความบีบคั้นให้กับเราได้ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจในนี้ถ้าเกิดเข้าใจคำว่าทุกข์ในความหมายที่แต่ว่าบีบคั้นเสียดแทงก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันล้วนแต่เป็นตัวทุกข์ได้ทั้งนั้นหรือว่าจะมองว่าเป็นอันตรายก็ได้สิ่งทั้งปวงนี้ก็ล้วนแต่เป็นสามารถจะเป็นอันตรายได้ทั้งนั้นแม้ว่าจะดูเป็นสิ่งที่น่ารักน่าครอบครองหรือว่าน่าปรารถนาแต่พอไปยึดมั่นเข้ามันก็พร้อมจะบีบคั้นเสียดแทงได้อาจจะไม่ใช่ในเวลานี้แต่ว่าอาจจะเป็นในวินาทีถัดไปในชั่วโมงถัดไปในวันถัดไปก็ได้เมื่อมันแปรผันแปรปวนไปก็คงเหมือนกับเหยื่อที่ดูน่ากินนะปลานี่มันเห็นเหยื่อมันก็เข้าไปคุกก็ทีแรกก็อร่อยแต่สักพักก็ปวดเพราะว่าโดนเบ็ดที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นทิ่มเอาสิ่งทั้งปวงนี่มันพร้อมที่จะเป็นเหยื่อที่แฝงเบ็ดที่ซ่อนเบ็ดเอาไว้เมื่อไรก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นตอนนั้นก็ต้องเตรียมทุกข์เอาไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะสามารถบีบคั้นเสียดแทงเราได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ว่าทั้งรูปธรรมหรือนามธรรมอารมณ์ที่พึงใจอารมณ์ที่พึงปรารถนาความสุขความสงบความเย็นความปิติพวกนี้ก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันเป็นตัวทุกข์เมื่อเรายึดถือเช่นอยากให้ใจสงบเมื่อวานนี้ปฏิบัติธรรมก็สงบดีวันนี้ก็อยากจะให้มันสงบบ้างแต่พอทำแล้วไม่สงบก็ทุกข์กระสับกระส่ายบางคนมีความทุกข์มากนักปฏิบัติบางคนนี่ทุกข์มากทุกข์มากที่ไม่พบกับความสงบในจิตใจมีถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ย เพราะว่าบวชมาแล้วไม่ได้พบกับความสงบในจิตใจเลยในพระไตรปิฎกก็มีลงมือฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรไม่น่าจะมีความทุกข์มากคนอื่นนะคนอื่นนี่เขาเป็นเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายบางคนต้องทำมาหากินตัวเป็นเกลียวลำบากยากแค้นลำบากยากแค้นแต่ว่าอาจจะรู้สึกทุกข์น้อยกว่าคนที่หรือนักปฏิบัติที่ไม่พบความสงบในจิตใจเคยเจอพระบางรูปหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการคือไม่เกิดความรู้ตัวมันหลงอยู่นั่นแหละหลงอยู่นั่นจะให้รู้ตัวก็ไม่รู้ตัวอย่างต่อเนื่องอย่างที่ตั้งใจมีความเครียดมากหน้าตาเศร้าหมองรู้สึกว่าท้อแท้ในการปฏิบัติบวชมา20 กว่าปีปฏิบัติธรรมก็ให้ก็ทำให้ทานก็ให้บำเพ็ญทานช่วยเหลือผู้อื่นก็เยอะวินัยก็สิกขาบทก็ไม่ได้บกพร่องแต่ทำไมถึงไม่สามารถจะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ฟังเล่าแล้วรู้สึกว่าเขาท้อแท้อยากจะสึกหรือว่าเพื่ออาจจะไม่อยากจะอยู่เลยก็ได้มันดูแล้วความทุกข์ของเขามันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เพียงแค่ไม่รู้สึกตัวอย่างที่ต้องการคนอื่นก็ทุกข์กว่านี้เยอะหรือคนอื่นก็น่าจะทุกข์กว่านี้มากเจ็บป่วยเป็นมะเร็งบ้านล้มละลายไม่รู้จะหาเช้าจะมีอะไรกินในวันรุ่งขึ้นคนนี้เขาลำบากไปเยอะแต่ว่าเพียงเพราะไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องได้สภาวะธรรมแบบนี้แบบนี้แล้วไม่ได้หรือได้แต่ว่ามันไม่ถึงขีดที่ต้องการก็ทุกข์มากนี่เรียกว่าถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงด้วยสิ่งที่ดีงามความรู้ตัวความสงบพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดูเผินๆก็ใครที่มีสิ่งนี้ก็เป็นสุขแต่มันก็สามารถทำให้ผู้อื่นหรือสามารถทำให้เราเองมีความทุกข์ได้เมื่อไปยึดถือนั้นที่หลวงพ่อชาเปรียบอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นเหมือนงูพิษนี่ก็มันก็ถูกต้องแล้วจะบอกว่าความสุขนี่ก็มันก็เป็นเหมือนงูพิษเหมือนกันความทุกข์นี่เป็นหัวงูพิษความสุขนี่เป็นหางงูพิษถ้าจับแล้วไม่รู้จักปล่อยหรือปล่อยไม่ทันก็โดนมันกัดได้น่าจะเป็นหางงูก็ตามท่านบอกว่าอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ตามก็อย่าไปยึดมันอันอุปมาอุปไมยเหมือนว่าเมื่องูพิษนี่มันเลื้อยมาถ้าเราไม่ไปทำอะไรกับมัน แม้มันจะมีพิษอันตรายก็ไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่เราได้พิษของมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปแต่ว่าคนเรานี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเวลามีอารมณ์ที่น่าพอใจเกิดขึ้นก็เข้าไปหวังไว้ครอบครองเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเป็นยึดมันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเช่นเป็นข้าวของทรัพย์สมบัติหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจคิดดีก็อยากจะยึดเอาไว้นานๆมีอารมณ์ดีเป็นบวกก็อยากจะยึดเอาไว้นานๆอันนี้หารู้ไหมว่ามันเจอไปกอดให้มันบีบคั้นเสียดแทงเราเข้าแล้วนี่ก็เปลืองงูพิษนะไปอย่าไปจับมันเอาไว้อยากจะเก็บมันเอาไว้ก็โดนมันเล่นงานหรือแม้แต่ผักแสมันออกไปมันก็เล่นงานเหมือนกันมีความเครียดความโกรธความเบื่อเกิดขึ้นก็อยากผักแสมันออกไปอันนี้ก็ถูกมันบีบคั้นเล่นงานเหมือนกันทางสิ่งที่พึงทำคือรู้เฉยๆมันเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆไม่ไปยุ่งอะไรกับมันแค่รู้แค่เห็นไม่เข้าไปยึดเข้าไปครองเมื่อไม่เข้าไปยึดครองหรือผลักไสมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่บีบคั้นไม่เสียดแทงในการเจริญสตินี่มันเป็นการฝึกให้ใจเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือชั่วเป็นผู้ดูเฉยๆเป็นผู้รู้เฉยๆคนเดี๋ยวนี้ธรรมชาติคนเรามันวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้อะไรที่ดีก็ชอบอะไรที่ไม่ดีก็ชังยินดียินร้ายมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่ชอบก็ชังไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่ผักใสก็ใฝ่หาครอบครองไม่สู้ก็หนีอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่ได้มีความเจอความสุขก็เข้าหาอยากได้ครอบครองเจอความทุกข์ก็ผลักไสออกไปไอ้สิ่งที่ผลักไสนี่ก็รู้อยู่แล้วไม่ชอบเป็นทุกข์แต่สิ่งที่เป็นสุขนี่ก็มองไม่เห็นว่าที่แท้จริงมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่มันก็เหยื่อที่มีเบ็ดซ่อนอยู่ถ้าเขาไปครอบครองก็มันกับปลาหุบเหยื่อก็โดนเบ็ดทิ่มเอาแต่นี้ที่ท่านบอกว่าไม่ยึดมันถือมันก็ไม่แปลว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมันเลยก็เกี่ยวข้องได้แต่เกี่ยวข้องด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็ทำยากแต่ว่ามันก็เป็นวิธีทำให้อยู่กับโลกได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์กับโลกไม่ใช่หนีโลกนะอยู่กับโลกแต่ว่าไม่ทุกข์เหมือนกับลิ้นงูก็อยู่ในปากงูได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายไม่ใช่หนีออกไปลิ้นงูนี่มันก็อยู่กับงูได้ ยู่ในปากงูได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนั่นเหมือนกับผู้รู้และท่านอยู่ในโลกที่ผันผวนแปรปรวนแต่ท่านไม่ทุกข์ก็ท่านรู้จักเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ใช่หนีโลกก็ยังอยู่ก็ยังมีปัจจัย4ยังมีบริขารยังต้องใช้แต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันนี่ก็ทำให้ท่านอยู่ในโลกได้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ถ้าหนีทุกข์มันหนีไม่ได้มันก็หนีได้ชั่วคราวแต่ว่ามันก็หนีไม่ตลอดหรอกเพราะยังไงสังขารคือรูปนี่มันก็ตามเราไปตลอดเวลาไอ้รูปนี้ก็ตัวทุกข์แท้ๆนั่นเรานี้รูปนี้ไม่ได้แต่เราอยู่กับรูปนี้ได้อยู่โดยไม่ทุกข์อันนี้เพราะใจที่ไม่ไปยึดติดถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นในรูปมันก็เสียดแทงบีบคั้นไม่ได้ไม่ถึงเสียดแทงบีบคั้นจิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่โดยเฉพาะที่ว่าเนี่ยว่าจะยกอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่คำสั้นๆนี่มันก็มีความหมายมากทีเดียวที่ให้ได้พิจารณาและมาใช้ในการดำเนินชีวิตอ่ะก็ควรทำตอนนี้นะเช้านี้